Jurnalul de dimineață Europa FM. O ploaie torențială de aproape 3 ore și vântul puternic au făcut prăpăd în mai multe zone din Piatra Neamț. Zeci de gospodării au fost inundate, sute de oameni au rămas în beznă, circulația s-a desfășurat cu dificultate și mai multe persoane, între care și copii, au fost evacuate din calea torenților. În ajutor au venit și echipaje ISU din județele Iași, Vaslui și Suceava. În Neamț a fost aseară cod roșu de furtună, relatează Catrinel Dana Cojocaru. Furtuna a fost anunțată și prin sistemul RoAlert, iar codul roșu a vizat orașele Piatra Neamț, Bicaz, Roznov, Târgu Neamț și alte 26 de comune. A plouat torențial, iar în zonele avertizate s-au acumulat peste 80 de litri pe metru pătrat. Multe străzi au fost inundate și sute de locuințe au rămas în beznă. Cele mai mari probleme s-au înregistrat în anexa Vălenea orașului Piatra Neamț, acolo unde mai multe persoane au fost evacuate de autorități din calea torenților. Au fost și zeci de apeluri la 112, populația cerând ajutorul pompierilor militari pentru evacuarea apei din gospodării. În ultima săptămână, avertizările meteorologilor s-au ținut lanț, furtuna de aseară fiind până acum cea mai puternică. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. Iar în Gorj, 4 mașini au fost distruse după ce acoperișul unui bloc din Târgu Cărbunești a fost luat de vânt, transmite Gabriela Mladin. Doar câteva minute de furtună au fost suficiente pentru a pune la pământ acoperișul unui bloc din Târgu Cărbunești. Vântul l-a luat pe sus și l-a aruncat în parcare peste autoturisme. 6 mașini au fost avariate. Printre proprietarii mașinilor se află și un bărbat care abia își achiziționase autoturismul. Niciunul însă nu avea asigurare casco, așa că vor suporta singuri reparațiile. Acoperișul luat de vânt a fost construit cu autorizație de la primărie și fusese realizat în urmă cu un an. În Gorj, din cauza precipitațiilor abundente, a fost inundat și un drum național. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. 24 de ore din 24, 7 zile din 7, doar țânțarii mai muncesc non-stop în București. Primăria Capitalei a început abia acum câteva zile tratamentele de combatere a insectelor. Ar fi trebuit ca încă din aprilie să fie pulverizate substanțe pe străzi și în parcuri, însă abia la începutul acestei luni, municipalitatea a semnat contractul de dezinsecție cu o companie de profil. Ca de obicei, oficialitățile locale dau vina pe altcineva. De data aceasta, pe guvern, care a aprobat cu întârziere bugetul. Are detalii Sonia Teodoriu. Tratamentele de combatere a țânțarilor au început abia în luna iunie. Acestea începeau în mod obișnuit în aprilie pentru omorârea larvelor. Mai mult, fiindcă în ultimii ani insectele nu au fost stârpite corespunzător, problema devine din ce în ce mai greu de gestionat. Autoritățile au avut contract până în februarie în acest an cu o firmă privată care se ocupa de pulverizarea de substanțe de combatere a țânțarilor în oraș. În luna ianuarie, primăria anunță. Compania municipală Ecoigienizare este mai potrivită să se ocupe de combaterea țânțarilor. Contractul a fost semnat abia pe 14 iunie, în urmă cu câteva zile. Reprezentanții primăriei au explicat că bugetul a fost aprobat abia în luna aprilie și că a durat până când compania municipală Ecoigienizare a obținut toate avizele pentru a se putea apuca de treabă. Și giurgiuvenii au dat buzna în magazinele care vând produse de combatere a țânțarilor. Autoritățile locale încearcă să intervină, însă eforturile lor sunt zădărnicite de ploi, transmite Camelia Sacheti. Aparate electrice de combatere a țânțarilor, geluri pentru vindecarea ciupiturilor sunt produse la mare căutare în magazinele din Giurgiu, oraș care se confruntă cu o adevărată invazie a țânțarilor. Și proprietarii de terase își protejează clienții cu spirale ori pastile fumigene speciale. Autoritățile locale spun că ploile au îngreunat această luptă cu țânțarii și chiar au întârziat planul de acțiune în acest sens. Dezinsecția a început pe 25 mai, acționându-se terestru pe o suprafață de 20 de hectare și aerian pe 15 hectare cu 120 de litri de substanță de contact avizată de Ministerul Sănătății. Primarul municipiului, Nicolae Barbu, numește lupta cu țânțarii cooperativa Munca în zadar, deoarece e nevoie de 3-4 zile fără ploi pentru ca planul de combatere a țânțarilor să aibă rezultate. În plus, acesta ne-a declarat că își dorește un plan guvernamental prin care să acționeze de-a lungul Dunării și la nivel de județ. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Dincolo de disconfortul produs de înțepături, problema majoră este că țânțarii transmit boli grave, cum ar fi meningita sau virusul West Nile. Cum ne putem proteja? Iată sfaturile președintelui Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila. Există măsuri de protecție individuală, mă refer la utilizarea de îmbrăcăminte care să acopere cât mai bine extremitățile, chiar din materiale ușoare, dar acoperirea extremităților este foarte importantă, și utilizarea de substanțe care previn înțepăturile de țânțari. E bine ca la locuințe să existe totdeauna plase la ferestre atunci când rămân deschise. Un lucru important pentru cei care au gospodării individuale să înlăture toate rezidurile, toate deșeurile care ar putea să fie un bun loc de multiplicare a țânțarilor. În România, anul trecut au fost peste 250 de cazuri de infectare cu virusul West Nile. 6 dintre persoanele respective au murit. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Iohannis cere guvernului să întocmească de urgență o lege care să le permită tuturor românilor din diaspora să voteze fără probleme. După europarlamentarele și referendumul din 26 mai, când în mai multe secții din străinătate s-au format din nou cozi imense, Cotroceniul a lansat o serie de consultări pe această temă. Ce ar trebui să conțină legea? Aceste măsuri vizează debirocratizarea procesului de votare în secțiile de votare din străinătate, dotarea corespunzătoare a secțiilor de votare, modificarea legislației electorale în privința procedurilor de urmat la închiderea secțiilor, mărirea numărului de secții de votare din străinătate, introducerea votului anticipat pentru alegerea președintelui României, extinderea exercitării dreptului de vot prin corespondență. Potrivit președintelui, legea ar trebui adoptată de Parlament până la sfârșitul acestei sesiuni, adică până în luna iulie. În caz contrar, Klaus Iohannis spune că ar trebui convocată o sesiune extraordinară. Vot prelungit timp de 2 zile în diaspora. Iată propunerea pe care o susține președintele Camerei Deputaților. Marcel Ciolacu crede că România nu ar fi pregătită pentru votul electronic. Am dorit să evităm, cel puțin din punctul meu de vedere și al grupului PSD, să evităm votul electronic în acest moment. Cum cred eu acum este, ar fi pentru să se voteze și sâmbătă și duminică, ceea ce mi se pare total normal. Dar nu sunt un expert în constituționalitate, există o instituție care se ocupă de acest lucru și așteptăm și punctul de vedere al deși. Comisia Parlamentară Specială pentru Votul din Diaspora își începe astăzi activitatea sub conducerea lui Dorin Bădulescu de la PNL, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Această comisie va trebui să aibă în vedere ce modificări legislative trebuie să facem și ce recomandări să facă guvernului pentru ca prin măsurile administrative, gen multiplicarea și mai mult a numărului secțiilor de votare, dimensionarea secțiilor de votare, câte cabine de vot trebuie să fie, personalul care să fie afectat, să asigurăm desfășurarea în condiții normale a procesului de vot în străinătate. Am văzut cererea președintelui de a face o sesiune extraordinară. Avem toată disponibilitatea. Dorim până la sfârșitul acestei sesiuni să rezolvăm această problemă. După ce partidul său a luat numai 4% la europarlamentare, Călin Popescu-Tăriceanu a salutat faptul că șeful statului a preluat una dintre propunerile sale de schimbare a legilor electorale. Propunerea cu care noi am venit, și anume a votului anticipat prelungit, am văzut că a fost preluată inclusiv de președintele Iohannis. Și mă bucur, la care putem să adăugăm și celelalte formule de vot care au fost utilizate. Votul prin corespondență, cred că trebuie să lăsăm, adică să dăm cât mai multe posibilități, în așa fel încât poate nu cozile sunt cel mai deranjant lucru, ci faptul că unii dintre cetățeni nu au putut să voteze. Trebuie să îl rezolvăm prin un sistem care să fie nebirocratic, că dacă o să stea să completeze ca acum 100 de ani când nu exista informatică, atunci asigur că procesul o să fie extrem de anevoios. În același timp însă, PSD și ALDE vor ca o altă comisie parlamentară să ancheteze votul din 26 mai. Unul dintre cei care vehiculează ipoteza fraudelor la urne este senatorul PSD Șerban Nicolae. Vorbiți de alegerile din 26 mai. S-au finalizat cumva numărătorile? Sunt peste 2000 de procese verbale unde nu se potrivesc cheile nici de cum. Și asta prin eforturile unui om care nu este PSD-ist. Veți da socoteală pentru fraude. Nu o să scăpați. Asta este o promisiune. Cei care au votat de mai multe ori, cei care s-au făcut că nu pot să voteze, ticăloșia nu moare niciodată. Să mai spunem că PNL a depus după 26 mai un denunț la parchet pe numele lui Teodor Meleșcanu. Ministrul de Externe este acuzat că ar fi împiedicat voit dreptul de vot al cetățenilor români din diaspora. România va intra foarte curând în spațiul Schengen, a spus la București comisarul european pentru migrație Dimitris Avramopoulos. Nu suntem foarte departe de această dată, mai sunt câteva aspecte, mai ales tehnice, dar și practice. Nu suntem foarte departe de această zi. Nu este o chestiune de timp, ci de a îndeplini toate detaliile rămase. Același lucru este valabil și pentru Bulgaria și pentru Croația. România așteaptă de 8 ani să intre în spațiul de liberă circulație, dar Franța și Olanda s-au opus eliminării controalelor la frontiere, mai ales din cauza corupției și a încălcării statului de drept. 4 bărbați, 3 ruși și un ucrainean, au fost inculpați pentru doborârea în 2014 în Ucraina unui avion al companiei Malaysia Airlines. Aproape 300 de oameni au murit atunci. Procesul va începe în Olanda în primăvara anului viitor, iar pe numele celor 4 bărbați au fost emise mandate internaționale de arestare. Anchetatorii olandezi spun că aceștia sunt responsabili pentru transportul rachetei cu care a fost doborât avionul de pasageri. Are detalii Iorgu Ianuși. And the 4 persons are Igor Girkin. Igor Girkin, cunoscut și sub numele de Strelkov, este un fost colonel în serviciul de informații FSB al Rusiei, spun procurorii olandezi. Probabil că era ofițerul din Donetsk cu rangul cel mai înalt, în contact direct cu Moscova. Potrivit echipei comune de investigare condusă de olandezi, al doilea suspect, Sergei Dubinski, cunoscut sub numele de Kmuri, e angajat al Agenției de Informații Externe a Rusiei. Oleg Pulatov, cunoscut sub numele de Gyurza, făcea parte din forțele speciale ale serviciilor de informații militare ale Rusiei și a fost chiar adjunct al șefului Serviciului de Informații din Donetsk. Procurorii spun că cel de-al patrulea inculpat, ucraineanul Leonid Karshenko, deși nu are funcție militară, a condus o unitate de luptă în estul Ucrainei. Echipa comună de investigație suspectează că Girkin, Dubinski, Pulatov și Karshenko au jucat un rol semnificativ în moartea a 298 de civili nevinovați. Anchetatorii au spus că au dovezi că Rusia a furnizat lansatorul de rachete. În Republica Moldova, o parte a unui bloc de 9 etaje s-a prăbușit aseară în orașul Otaci. 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate înainte de prăbușirea imobilului. Nu sunt victime. Incidentul a avut loc aseară în jurul orei 21:30. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Plouă izolată acum în extremitatea vestică și la munte. Astăzi vremea va fi călduroasă, maximele termice vor fi între 26 și 33 de grade. Mai ales după amiaza și seara vor veni ploi și vijelii în zonele de deal și de munte, în sud-est și în nord-vest. În București o maximă azi de 32 de grade, cu posibile ploi spre seară. Manuela Nicolescu a fost alături de noi pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Mare surpriză la campionatul european de tineret la fotbal. Gazda turneului final, Italia, a fost învinsă de Polonia cu 1-0. Învingători și în runda inaugurală 3-2 cu Belgia, leșii s-au impus aseară prin golul marcat în finalul primei reprize de Cristian Bielik, jucătorului Arsenal. Italienii au avut un gol anulat de VAR pentru offside și au nimerit odată bara. În celălalt meci din grupă, Spania a învins în minutul 89 Belgia 2-1. Și are 3 puncte, la fel ca Italia. În ultima etapă, ibericii vor întâlni Polonia, iar italienii Belgia. Diseară se vor juca meciurile din etapa a doua a grupei B, Danemarca, Austria și Serbia, Germania. Amintim, România va întâlni mâine Anglia. FC Viitorul a fost învinsă cu 3-2 de Olympiacos Pireu într-un amical jucat la Atena. Fără jucătorii aflați la Europeanul de tineret, echipa lui Hagi a avut câteva ocazii mari pe final, printre care și o bară. Golurile au fost marcate de George Ganea și Gabriel Iancu, revenit la Viitorul, echipa la care s-a format și pentru care a mai jucat în sezonul 2016-2017. În vârstă de 25 de ani, Gabi Iancu a retrogradat luna trecută cu Dunărea Călăraș. În altă ordine de idei, la finalul amicalului de aseară, Gheorghe Hagi a vorbit despre confruntarea cu echipa lui Ladislau Belloni, Anverp, din turul 2 preliminar al Europa League. Antrenorul Viitorului se așteaptă la meciuri grele, dar spune că îi va face plăcere să se reîntâlnească cu fostul său coechipier, chiar dacă în ultima vreme au avut unele conflicte de la distanță. Marius Copil a obținut ieri victorie atât la simplu cât și la dublu în turneul Challenger de la Ilclay. În turneul de simplu, ardeanul, al treilea favorit, a ajuns în optim după 2 tie-break-uri și 2 ore de joc cu americanul Mitchell Krueger, numărul 186 ATP. Copilul va întâlni în continuare pe japonezul de 34 de ani, Gosoeda. La dublu, românul și partenerul său, francezul Hugo Humbert, s-au calificat în sferturi 6-1-7-5 cu Sririan Balaji și James Serretani. Da, deci asta este situația la europenele de tineret. Surpriză, cum spuneam, Polonia învinge gazda turneului final și probabil Spania sau Italia, una dintre cele două favorite, nu va prinde semifinalele. De fapt, sigur, una cel puțin nu va prinde semifinalele. Amintesc, doar câștigătoarea grupei merge mai departe, iar Polonia este în acest moment în pole position. Doar o înfrângere cu Spania ar face să piardă Polonia primul loc, dar și de pe locul al doilea poți merge mai departe, însă doar una dintre cele trei echipe clasate pe această poziție secundă. Să sperăm că și România va reuși să prindă penultimul. Cum adică să sperăm? Suntem pe